Dobry wieczór, witam Państwa. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła, program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, 20 dzień stycznia, jest piątek. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Radosław Mróz. 8 żywych osób udało się dzisiaj odnaleźć w gruzach hotelu w Abruzji, zniszczonego przez lawinę. Ratownicy wciąż mają nadzieję na odnalezienie kolejnych. Już za niespełna 2 godziny Amerykanie będą mieli nowego prezydenta, 45. w historii. W stolicy polskich Tatr tłumy i nic dziwnego, właśnie zaczyna się trening skoczków, zawody jutro i pojutrze. W sumie 10 osób. Dzisiaj 8 udało się uratować spod zasypanego lawiną hotelu we Włoszech. Spędziły one w rumowisku ponad 40 godzin, ale ich stan ratownicy określają jako dobry. Na liście zaginionych wciąż są 23 osoby. Lawina zeszła na budynek w Apeninach w środę wieczorem po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło środkową część kraju. Dotychczasową akcję ratunkową podsumowuje Marek Lenert. Dwie osoby uratowały się, gdyż w momencie tragedii przebywały poza hotelem. W czwartek, pierwszego dnia akcji ratunkowej, spod gruzów niemal doszczętnie zburzonego budynku wydobyto 2 ciała. Dziś, tuż przed południem, trafiono na ślad 6 ocalałych. 3 mężczyzn, 2 kobiet i 1 dziewczynki. Pół godziny później liczba ta wzrosła do 8, dokładnie o kobietę z dzieckiem. Wszystkich odwieziono natychmiast do pobliskich szpitali. Ratownicy nie tracą nadziei na znalezienie kolejnych osób, którym udało się przetrwać blisko 2 doby pod gruzami. Na hotel w masywie Gran Sasso w Apeninach w środę o 17.30 zeszła gigantyczna lawina, spowodowana, jak się przypuszcza, 4 wcześniejszymi wstrząsami sejsmicznymi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Była już msza w kościele episkopalnym, trwa w tej chwili wizyta w Białym Domu, a za niecałe 2 godziny ceremonia zaprzysiężenia na stopniach Kapitolu i wreszcie uroczysta parada i eleganckie bale. Tak wyglądają uroczystości inauguracji 45. prezydenta USA Donalda Trumpa. Obserwuje je nasz korespondent Marek Wałkuski. W nocy całe centrum Waszyngtonu zostało zamknięte dla ruchu. O 4 nad ranem otwarto bramki i punkty kontrolne dla publiczności ceremonii zaprzysiężenia Donalda Trumpa. Wiele wskazuje jednak na to, że liczba uczestników uroczystości będzie mniejsza niż podczas inauguracji Baracka Obamy, którą obserwowały 2 miliony Amerykanów. Jednym z powodów jest niskie poparcie dla Donalda Trumpa w samym Waszyngtonie, gdzie głosowało na niego tylko 4% mieszkańców. Prezydentowi elektowi nie sprzyja też prognoza pogody, w której zapowiadany jest deszcz. Prawda jest taka, że jak będzie lać, to bardzo dobrze, bo ludzie zobaczą, że to są moje prawdziwe włosy. It's my real hair, and that's okay. Żartował wczoraj Donald Trump, który noc spędził w oficjalnej rezydencji prezydenckiej Blair House. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na jutro przeciwnicy Donalda Trumpa, konkretnie kobiety, zapowiadają w Waszyngtonie wielki marsz. To tylko dalszy ciąg protestów, bo już wczoraj na ulicę Nowego Jorku wyszły 1000 ludzi. Wśród nich byli aktorzy Robert De Niro i Alec Baldwin, piosenkarka Cher i reżyser Michael Moore. Ludzie w tłumie trzymali transparenty z napisami "Stawiajcie opór" czy "Codziennie walczmy z Trumpem". Teraz w serwisie Trójki dobre informacje płynące ze szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej. Rozpoczęło się wybudzanie ze śpiączki farmakologicznej 12-latka, który 3 dni temu topił się na basenie w Wiśle. Badania potwierdziły, że chłopiec nie ma objawów obrzęku mózgu. W tej chwili jest w trakcie wybudzania ze śpiączki farmakologicznej, czyli po prostu po kolei wyłącza się poszczególne leki, które są potrzebne do utrzymania w śpiączce. Dyrektor szpitala Ryszard Odżywałek dodaje, że nastolatek na razie zostanie jeszcze w szpitalu. Na dzień dzisiejszy, patrząc na wyniki badań, które w trakcie żeśmy robili, wygląda to raczej pozytywnie, ale kwestie, załóżmy, oceny neurologicznej i tak dalej, to będzie dopiero możliwe, kiedy on będzie w pełni wybudzony. Do tragedii doszło podczas zimowiska nastolatków z powiatu Zgierskiego w Wiśle. Grupa dzieci bawiła się na basenie. W pewnym momencie 2 chłopców zaczęło się topić. Mimo reanimacji 12-letni Rafał zmarł, a jego kolega w ciężkim stanie trafił do szpitala. Według ustaleń śledczych w chwili tragedii na basenie nie było ratownika. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwał mężczyzna, który nie miał do tego odpowiednich uprawnień. Tę sprawę bada cieszyńska prokuratura. W stolicy polskich Tatr tłumy kibiców. W Zakopanem już rozpoczął się oficjalny trening skoczków narciarskich, którzy będą rywalizować jutro i pojutrze w konkursach Pucharu Świata. Na miejscu jest też nasz reporter Witold Banach. Przygotowania do zawodów Pucharu Świata trwały już od kilku miesięcy, a dziś, jak zapewnia burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, wszystko jest gotowe. Wszystko jest dopięte już na ostatni guzik. Czekamy tylko na kibiców, turystów. Serdecznie ich zapraszamy. Na ulicach miasta królują już biało-czerwone barwy, a jeśli ktoś jeszcze nie ma niezbędnych atrybutów kibica, to na stoiskach pełny wybór. Szaliczki, czapeczki, trąbki, wszystko co potrzeba do kibicowania. Są różne wzory do wyboru, do koloru. A kibice do Zakopanego przyjechali na zawody z całej Polski. Przyjechałam z Krakowa. Pierwszy raz przyjechałyśmy. Chcemy zobaczyć, jak to będzie w ogóle. Tyle lat oglądałeś w telewizji, że teraz czas za żywo. Pierwszy raz. Skąd przyjechałeś? Z Kłobuska. Fajna skocznia, fajna atmosfera. Przyjeżdżamy tutaj od 2002 roku, jeszcze jeździliśmy za Małyszem. Wszystko mnie tu przyciąga. Skoki, atmosfera jest rewelacyjna. Tak więc dopingu polskim skoczkom na pewno nie zabraknie, a kibice nie mają wątpliwości, że jutro i w niedzielę nasi sportowcy odegrają najważniejsze role podczas zawodów. Z Zakopanego Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie przeważnie duże, jedynie miejscami, zwłaszcza na południu kraju, większe przejaśnienia, a na Pogórzu i w górach rozpogodzenia. Miejscami w nocy słabe opady deszczu lub mrzawki, w tym opady marznące, powodujące gołoleć, na wschodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalne mgły w północnej połowie kraju, mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od minus 5 na południowym wschodzie do plus 2 nad morzem, w centrum minus 1. Wiatr słaby, umiarkowany. Zachodni. Marznące, proszę Państwa, uwaga, opady deszczu, które tworzą gołoleć, występują prawie w całej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 10 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, części kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, a także warmińsko-mazurskiego. Także na drogach, zwłaszcza w nocy, bardzo, bardzo uważajmy. 7 minut po godzinie 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co dziś w naszym programie do 19:00? Dziś, jak wiemy, zaprzysiężenie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump będzie 45. prezydentem. Jakie nadzieje wiążemy z tym faktem? I have great respect for the Polish people. Mam wielki szacunek dla Polaków. Wielu moich przyjaciół to Polacy. Niektórzy żyją w Polsce. Polacy są wspaniali, a Polska to wspaniały kraj. Będziemy jej bronić. Możecie być tego pewni. Ostrzegamy od rana. Opady deszczu powodują prawie w całej Polsce gołoleć, przymarzają wycieraczki i drzwi samochodów, tak więc uruchomienie auta staje się prawdziwym wyzwaniem. Skrobaczka i woset. Ile pan szorował? Pół godziny. Skrobaczka, mata. Niektórzy jeszcze uważają, że olanie wodą taką, no nie gorącą, ale jakąś powiedzmy ciepłą, to też jest jakiś tam sposób. Cały samochód zamarł. Rozgrzanie coś pomaga? Tak, ale to musi długo trwać. Jak wiemy, obowiązkowe ubezpieczenie dla kierowców wciąż drożeje, ale kierowcy jeżdżący zgodnie z przepisami mogą liczyć na ulgi. To, że ubezpieczenia OC drożeją, tego nie powinny brać na barki osoby jeżdżące bezpiecznie. To powinni brać na barki przede wszystkim piraci drogowi. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Czegoż to ludzie nie zrobią, nie wymyślą, aby się odmłodzić? Ostatnio modne stało się przetaczanie osocza. Nie wiadomo, czy to pomaga, ale podobno poprawia humor. Chodzi tylko o jedno konkretne białko. Ono ma nazwę, która wiele nie mówi, GDF-11. Więc na tym polega cała idea. Przetaczać osoczek krwi osób młodych, gdzie tego białka GDF-11 jest dużo, osobom, które są starsze bądź chore, i wtedy będą efekty faktycznie takie odmładzające. Pięknie wyglądają, spełniają marzenia. Spadające gwiazdy. Kłopot w tym, że ta spadająca, spełniająca marzenia może trafić w nas. Kluczowy jest czas. Jeżeli uda nam się odkryć taką planetoidę, powiedzmy kilka miesięcy czy rok przed uderzeniem, no to już jest za późno tak naprawdę. Jeżeli uda nam się odkryć ją z wyprzedzeniem 3-5-letnim. A jest to możliwe? Jest to możliwe. Takie zagrożenia trzeba identyfikować, żeby potem mieć czas myśleć, co z nimi zrobić. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy. 10 minut już po godzinie 16.00 pan Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. Do 19.00 7 trójek na początku 22. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekspres do kawy Saeco Incanto Deluxe z ceramicznym młynkiem. Funkcją przygotowania cappuccino i latte macchiato za jednym dotknięciem. Już za 2999 zł. MediaMarkt.pl.

7 T-Love w naszej piosence dnia. Kwadrans po 16. Panie Zbigniewie, witam. Halo, dobry wieczór. Witam Panie Kubo. Witam Pana. Panie Kubo, ja mam z taką prośbą, dzwonię, ponieważ 2 lata temu bardzo chciałem zaadoptować Pana Adama na swojego dziadka, bo aha, swoich dziadków nie miałem. W ubiegłym roku mi się udało złożyć życzenia z okazji Dnia Dziadka, no i pomyślałem, że w tym roku też by się przydało Panu Adamowi złożyć takie życzenia. Przez cały rok się nie widzimy, to chociaż mi dziadka, adoptowany wnuczek, z całego serca złoży mu życzenia. Dużo, dużo rybek, aha, na bardzo małej wędce przede wszystkim. No i panie Adamie, panie dziadku adoptowany, wszystkiego dobrego. No i sukcesów kulinarnych, rzecz jasna. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. 7 pozdrawiam. Trójek na początku 22. To 16 minut po godzinie 16. Zbliżenie z Rosją kosztem relacji z NATO i Unią Europejską. Najczęściej o takich zagrożeniach dla Europy, dla Polski, wiążących się ze zmianą w Białym Domu, mówią eksperci. Jaka będzie ta prezydentura Donalda Trumpa? Co może się zmienić w relacjach Waszyngtonu z Warszawą? I czy można wykorzystać ten wiatr zmian w polityce międzynarodowej? O sprawie Łukasz Walewski. Co może być największą szansą, którą nasi politycy mogą wykorzystać w tej prezydenturze? No, jakaś tam możliwość porozumienia się pomiędzy politykami Prawa i Sprawiedliwości i politykami otoczeniem Trumpa. Dr Marcin Zaborowski, były wiceszef Center for European Policy Analysis w Warszawie. Które ideologicznie są sobie dosyć bliskie. On ma ewidentną słabość do Polonii amerykańskiej, a Polonia z kolei, jak wiadomo, tradycyjnie wspiera PiS. I have great respect for the Polish people. Mam wielki szacunek dla Polaków. Przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump. Wielu moich przyjaciół to Polacy. Niektórzy żyją w Polsce. Polacy są wspaniali, a Polska to wspaniały kraj. Będziemy jej bronić. Możecie być tego pewni. Największym zagrożeniem prezydentury Trumpa jest osłabienie NATO. Bardzo poważne osłabienie Unii Europejskiej. Dotychczas mieliśmy do czynienia z prezydentami i polityką amerykańską, która generalnie wspierała Unię Europejską. Unia Europejska nie powstałaby bez amerykańskiego wsparcia. Uważam, że przedwcześnie jest snuć takie prognozy pesymistyczne dotyczące współpracy Stanów Zjednoczonych z Rosją. Ambasador Polski w Waszyngtonie Piotr Wilczek. Fragment wywiadu z korespondentem Polskiego Radia Markiem Wałkuskim. I oczywiście jest ta wielka pokusa, żeby rozmawiać z Rosją, ale nie sądzę, żeby sekretarz stanu przyszły Rex Tillerson zaczął swoją działalność od jakiegoś niekorzystnego dla NATO i dla Europy układu z Rosją. I w ogóle bym nie myślał o tym, że cokolwiek grozi, gdy chodzi o obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Nie jest w interesie polityki amerykańskiej, którą będzie prowadził Trump, żeby coś w tej sprawie radykalnie antypolskiego czy antynatowskiego się zdarzyło. Szczerze mówiąc, jedyną szansą, którą ja dostrzegam... Były ambasador w Waszyngtonie, Janusz Reiter. To jest to, że te zagrożenia, o których się mówi i mówi się słusznie, nie spełnią się, a przynajmniej nie spełnią się w całości. Pan jako ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa z pewnością pamięta, co mówił o NATO Donald Trump w czasie kampanii, czyli że NATO jest nam niepotrzebne, a to my musimy płacić, a NATO powinno samo móc za siebie płacić. Miał na myśli oczywiście inne kraje. I drugie moje pytanie, czy znając mechanizmy natowskie, pan jako ekspert jest w stanie uspokoić, czy raczej zaniepokoić Polaków, że oto jeden człowiek w Waszyngtonie nagle może przewrócić cały sojusz do góry nogami. NATO oczywiście bez wiarygodnych amerykańskich gwarancji ma bardzo ograniczony sens. Wojciech Lorenc, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Kwintesencją sojuszu jest strategiczny potencjał nuklearny Stanów Zjednoczonych, który musi być powiązany z amerykańską obecnością w Europie. Żadne państwo w Europie poza Wielką Brytanią i Francją, które dysponują swoimi własnymi narodowymi potencjałami nuklearnymi, nie będzie w stanie zbalansować tego potencjalnego zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. To mu generałowie powiedzą i mam nadzieję, że będzie chciał ich słuchać. Przypomnijmy, że Donald Trump w kampanii wyborczej wspominał też, że zajmie się zarówno sprawą zniesienia wiz dla Polaków, jak i sprowadzenia do Polski z Rosji wraku prezydenckiego Tupolewa, który rozbił się w Smoleńsku. Informacje zebrał dla państwa Łukasz Walewski. Prawie 20 minut po godzinie 16. Panie Adamie, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór, panie Kuku. Kłaniam się panu. Ja dzwonię w sprawie składek ubezpieczeniowych OC, które mają wzrosnąć. I wglądu... To one rosną, a mają być niższe dla tych bezwypadkowych i tych bez mandatów, tak? Tak, i właśnie chodzi mi o sprawę mandatów. Chodzi mi o sprawę wglądu przez firmy ubezpieczeniowe w nasze punkty. Moim zdaniem jest to kompletne bezprawie, ponieważ obecnie funkcjonuje ten system bardzo dobrze. Sprawca wypadku, sprawca kolizji ma likwidowane zniżki, prawda? Mm-hmm. Ja osobiście bardzo dużo jeżdżę i mam siłą rzeczy trochę punktów. No wiemy, jak się u nas kontrole prędkości odbywają. Niestety mam tych punktów sporo. Zostanę uznany za pirata drogowego. Tak. Nie brałem udziału w wypadku drogowym przynajmniej od 15 lat, a prawo jazdy posiadam od 20. A może powinno być, panie Adamie, odwrotnie, by mianowicie wyższe OC dla legalistów, bo nie płacą mandatów i ich stać. Być może tak. Być może tak. Aczkolwiek mówię, no moim zdaniem wgląd w punkty jest no bezprawny. 21 minut po godzinie 16. Program trzeci. Audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. Salagadula, mecz, kabula, bebedi, babedi, bo. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébédi babédi bou. Salgadoula, mechkaboula, bébédi babédi bou. C'est la magie où je m'y connais pas. Bébédi babédi bou. Salgadoula veut dire. La menchique scoupe et tout. Mais le truc qui fait boum à tous les coups c'est bébé di baba di bou. Oh salga doula menchique boula bébé di baba di bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di bou. Jak mówimy, proszę państwa, tej nocy kierowcy muszą być bardzo ostrożni. Marznący deszcz, który powoduje gołoleć, będzie padał w wielu miejscach w kraju. O sprawie i przygotowaniu samochodu w trójce za chwilę. 22 minuty po godzinie 16. To Stacey Kent. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di bou. Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di. To Stacey Kent w popołudniowym programie. Zapraszamy do trójki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 10 województw, ale problem z gołoledzią był już dziś. Dała się we znaki kierowcom, którzy zanim ruszyli sprzed domów, musieli przygotować auta. A mieli z tym sporo kłopotów, bo lodowa pokrywa ponoć była gruba i twarda. Skrobaczka i poszedł. Ile pan szorował? Pół godziny. Ile pan już tak szoruje? 5 minut. Przydałoby się coś do odmrażania, może jakiś płyn bardziej. No tak, ale do stacji ma pani bardzo daleko, tak? Szorowanie zostaje. Płyn do szyb nie pomaga. Właśnie musi być taki odmrażacz w sprayu. Te spraye nie sądzę, żeby były skuteczne przy wysokich mrozach, jakie ostatnio miały miejsce. Robert Kędzierski z warsztatu samochodowego. Ale też to kolejny sposób, tak? Skrobaczka, mata, spray. Niektórzy jeszcze uważają, że polanie wodą taką, no nie gorącą, ale jakąś powiedzmy ciepłą, to też jest jakiś tam sposób. A szyba nie pęknie wtedy? Gdybyśmy potraktowali zajmowali wrzątkiem, no być może takie zjawisko miałoby miejsce. Natomiast jeżeli polalibyśmy wodą taką letnią, lekko ciepłą, wydaje mi się, że szyba by to wytrzymała. Polewanie wodą tlaczynie. Dariusz Więckowski z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Bo na dużym brodzie ta woda na chwilę zmyje, a za chwilę zamarznie. Poza tym może dostać się do elementów zamka czy mechanizmu podnoszenia szyby. Jak tam wszystko zamrozi, to mamy większy kłopot niż tylko zamrożoną szybę. Jakiś ocet też słyszałam o takim sposobie, ale przyznam, że nie wiem w jakich proporcjach. Ludzie próbują stosować takie środki zastępcze, ale jeżeli już, to można w sklepach z asortymentami motoryzacyjnymi szukać w sprayach substancji, którymi można szyby spryskać. Rozgrzanie coś pomaga? Tak, ale to musi długo trwać. Mało kto wie, że pozostawienie pracującego silnika w samochodzie podczas postoju auta na obszarze zabudowanym jest wykroczeniem. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Policji w Poznaniu. Grozi za to grzywna w wysokości 100 zł. Powyżej jakiego czasu państwo wystawiliby mandat? Czy policja mogłaby wystawić mandat? Prawo nie określa czasu. Przepis mówi o pozostawionym pracującym silniku podczas postoju. Oczywiście nie dotyczy to samochodu, który znajduje się na drodze, na przykład stoi w korku. My jednak zdajemy sobie z tego sprawę, że wielu kierowców będąc w takiej podbramkowej sytuacji w ten sposób sobie pomaga. Dlatego też zdaje się w ubiegłym roku i w tę zimę nie wystawiliśmy żadnego takiego mandatu. Koniec końców pozostaje skrobanie szyb. Skrobanie, przy czym wykorzystywanie skrobaczek tych, co są przeznaczone do pojazdów samochodowych, do szyb, a nie broń Boże do powierzchni metalowych czy do chodników. Trzeba pamiętać o tym, że są takie specjalne nacięcia, które kruszą w pierwszej fazie lód, a potem ta gładka powierzchnia możemy ją sobie wykorzystać już po skruszeniu tego lodu. Trzeba używać siły ograniczonym wysiłkiem naciskać na skrobaczkę i systematycznymi ruchami skrobać. Nie wolno uderzać w szybę, broń Boże, nawet skrobaczką, bo rzeczywiście szyba może pęknąć. A rad i porad wysłuchała Izabela Woźniak. 27 minut po godzinie 16. Program trzeci Polskiego Radia. zd3@polskieradio.pl 7 trójek na początku 22. To In Excess. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't. I was standing, you were there. Two worlds colliding, and they could never, ever tear us apart. Tak, oto już 16.30, czas na skrót wiadomości, a Radosław Mróz. Miło was widzieć. Gratulacje takimi słowami swojego następcę, jego małżonkę, powitał w Białym Domu Barack Obama. Prezydent elekt Donald Trump, jego żona Melania pozowali z ustępującą parą prezydencką do wspólnego zdjęcia. Kolejnym punktem jest wspólna herbata w błękitnym pokoju Białego Domu. Później wszyscy pojadą do Kapitolu. Tam za nieco ponad godzinę uroczystość zaprzysiężenia. Na dobrą współpracę z Waszyngtonem i z nowym prezydentem liczy polska premier Beata Szydło. Niedawno do Polski przyjechali amerykańscy żołnierze. Decyzje szczytu NATO w Warszawie podjęte w ubiegłym roku są realizowane, wzmacniana jest flanka wschodnia. To są wymierne przykłady tego, że Polska i Stany Zjednoczone są partnerami i będziemy bez względu na to, jaki będzie czas i co się będzie działo, będziemy mogli na siebie liczyć. I na tym nam zależy. Donald Trump będzie 45. prezydentem w historii USA. To odpowiedź w imieniu całego klubu PO. Jego szef Sławomir Neumann wysłał list do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który domagał się od części posłów opozycji wyjaśnień dotyczących ich sejmowego protestu 16 grudnia. Poseł Neumann zarzucił marszałkowi, że przyjęty przez niego tego dnia tryb pracy naruszył zasady demokratycznego państwa prawa. Przypomnijmy, 16 grudnia, potem jak marszałek wykluczył z obrad jednego z posłów PO, część opozycji zablokowała sejmową mównicę. Marszałek przeniósł wtedy obrady z sali plenarnej do kolumnowej, gdzie została przyjęta między innymi ustawa budżetowa. Według opozycji głosowanie było nielegalne. Smogowe ostrzeżenie, bardzo zła jakość powietrza jest w tej chwili w województwie śląskim. Takie informacje przekazuje Andrzej Szczygieł z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Na większości obszaru województwa śląskiego najwyższe stężenia występują w części południowej i środkowej, a więc w Kotlinie Żywieckiej, w aglomeracji Rybnicko-Jastrzębskiej, w aglomeracji Górnośląskiej. Nieco lepsza jest jakość powietrza w północnej części województwa. Według prognoz sytuacja ma się poprawić dopiero jutro. W Trójce kolejne informacje o 17:00. Jutro nadal przeważać będzie zachmurzenie duże na południu kraju, miejscami większe przejaśnienia, a w górach nawet rozpogodzenia, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, na południowym wschodzie słabe opady śniegu. Lokalnie opady marznące nadal, powodujące gołoleć. Miejscami w północnej połowie kraju mgły, ograniczające widoczność. Temperatura maksymalna od zera na południu do 2-3 stopni na północy, nad morzem 4 stopnie, wiatr przeważnie słaby z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj 7 dni taniej technologii w sklepach Euro. LED TV 40 cali Samsung za 1299. Laptop HP Intel Core i3. Pamięć 8 giga. Karta graficzna Radeon za 1999. Smartfon Lenovo Moto X Style z bambusową obudową 32 giga za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczoraj w spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje! Czym różni się wypożyczka od innych pożyczek? Tym, że od razu dokładnie wiesz, ile za nią zapłacisz. Tylko niewielką, z góry znaną opłatę za wypożyczenie. I ani złotówki więcej. A dlaczego wziąć ją właśnie teraz? Bo tak niskiej opłaty za wypożyczenie 10 tysięcy złotych w Eurobanku jeszcze nie było. Sprawdź koniecznie. Eurobank. Na co dzień. Promocja trwa do 16 kwietnia 2017 roku i dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych rozłożonej na 60 rat. Opłata za wypożyczenie to całkowity roczny koszt pożyczki i jest płatna w ratach. Koszt pożyczki dotyczy obowiązkowych kosztów ponoszonych przy zawarciu umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty i prowizje, regulamin promocji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Paweł napisał i pyta, czy wiem, za ile zostało wylicytowane serduszko orkiestry z numerem 1. Za 333 tysiące, przypomina słuchacz, 333 zł. To chyba słuchacz Trójki. No, wypada mieć taką, panie Pawle, rzeczywiście nadzieję. Pan Adam na antenie, witam. Dzień dobry. Co dobrego? Kłaniam się. Kłaniam się panu. Pani, panu, państwo, pozdrawiam trójkowego wnuczka. Mm-hmm. Choć nie wiem, jak ma na imię. Pan Zbyszek. O, pan Zbyszek. Panie redaktorze, w środę była piękna pogoda. Mm-hmm. Słoneczko, bezwiecznie, minus 2 stopnie. Wygrzebałem trochę tych małych, czerwonych robaczków z takiego koryta, które mam w tym, w garażu. Aha. Ja, no, małe, czerwone, ruchliwe. To fajnie no, konia... pan ma, pan, panie Adamie, robaczki w garażu. Tak, mam takie, wie pan... No, daleko nie trzeba szukać. Tak, nie trzeba. Tak. No, na zimę je tam trzymam. Mm-hmm. Jasne. To jest idealna przynęta na okonie. Wybrałem się na pobliskie jeziorko i tak, co robaczek, to okoń. Ale niedaleko jest, wpływa rzeka, która była niezamarznięta. Mm-hmm. Pan po jakimś czasie zobaczyłem, że dwie wydry wyszły na lód i po jakimś czasie jeszcze jedna tak zaczęła zbliżać się do mnie, przyszła na odległość gdzieś około 10-12 metrów i tak widzę, że ta ślina cieknie po pysku. Mm-hmm. Taka łakoma była. Podzielił się pan, podejrzewam? Rzuciłem jej tam jedną rybkę, wie pan, zjadła, rzuciłem bliżej, już nie podeszła. A mam dla pana takie pytanie. Tak. Pan, proszę pana, gdzieś wydra przeciętnie taka waży, powiedzmy, od 6 do 8 kilo, nie? Mm-hmm. Niektóre samice do 10. Niech pan zgadnie, ile kilogramów ryb w ciągu dnia potrafi zjeść, no w skali od 1 do 5? No, proszę pana, 5. Nie, to już pan na piątkę znał. Około 2 kilogramów. A jeszcze jedno pytanie. A wie pan mniej więcej, ile minut może pod wodą przebywać w skali od 1 do 10? Tyle turniej 1 z 10. To teraz będę ostrożniejszy. 5. 5. 7 minut. No, to mniejsza pomyłka. No. Pozdrawiam pana, dziękuję. Panie Adamie. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. embarrassing situation. Yes, it is. I think I'll even take a paid vacation. Yeah, you wish. When I got home, she said, where you been? I said, working and slaving just to pay the rent. I've been sleeping in the doghouse again. Let me slide, man. Let me slide. Let me slide. Brian Setzer, orkiestra. Tak a propos orkiestry, my również jeszcze, proszę Państwa, liczymy pieniądze w naszej akcji Święta bez granic. Mam nadzieję, ostateczne wyniki za tydzień, by wciąż po prostu od Państwa datki pieniądze spływają, ale już wiadomo, że w tym roku padnie rekord. Także za sprawą Marek Wałkuski w Waszyngtonie, słynnych sweterków z takimi robakami świątecznymi, także bardzo panu za te dary. I jeden robak migający. I jeden robak migający za te dary również panu bardzo, bardzo dziękujemy. Podobno bierze pan udział w uroczystościach dzisiejszych. Tak, będę siedział obok pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. Czyli zobaczymy to w telewizji. Pan patrzy w telewizji. Ależ, proszę pana, nic mnie nie oderwie, chyba że Kamil Stoch. 90 milionów dolarów udało się zebrać od darczyńców sztabowi Donalda Trumpa na organizację inauguracji prezydentury. Drugie tyle ponoć budżet państwa wyda na przygotowania, ochronę. Mimo protestów to ma być najwspanialsza inauguracja w historii. No, to jest opinia Donalda Trumpa. On słynie z tego rodzaju wypowiedzi. Wczoraj na koncercie, który odbył się przed inauguracją przy pomniku Lincolna, mówił, że tak wielkiego koncertu to jeszcze na waszyngtońskim molu, czy na tym słynnym placu rozciągającym się od pomnika Lincolna do budynku kongresu nie było. Oczywiście nie był to ani największy koncert, a wręcz przeciwnie, jak się porówna do inauguracji Baracka Obamy, w której wzięło udział 2 miliony osób, a w tym koncercie, ja pamiętam, stałem przy monumencie Waszyngtona, który jest mniej więcej 2 kilometry od pomnika Lincolna, to było morze ludzi. Wczoraj uczestników tego koncertu tu było znacznie mniej. Dzisiaj też, choć są setki tysięcy ludzi przyszły obserwować zaprzysiężenie Donalda Trumpa, to oczywiście nie będzie to największa inauguracja, ale to wynika z kilku powodów. Jednym z nich jest fakt, że akurat Waszyngton, miasto Waszyngton, jest dość negatywnie nastawione do przyszłego prezydenta. Donald Trump zdobył to tylko 4% głosów. Wiele osób, które przyszły 8 lat temu na zaprzysiężenie Baracka Obamy, właśnie pochodziły z Waszyngtonu. Donald Trump nie ma takiej sytuacji. W związku z tym większość tych uczestników to są ludzie, którzy przyjechali z całego kraju. No ale sam fakt, że w takiej ceremonii biorą udział setki tysięcy ludzi, świadczy o tym, czym dla Amerykanów jest to pokojowe przekazanie władzy. No i myślę, że to jest taki moment, w którym Donald Trump poczuje, co to znaczy, poczuje ten ciężar prezydentury, ciężar odpowiedzialności i wagę tej chwili i wagę nawet najbliższych 4 lat. Przed 18 czasu polskiego, przed południem w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, Donald Trump zostanie 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych, jak wiemy. Choć spotkanie, różne uroczystości, takie miłe czasami obowiązki, trwają od rana, prawda? Tak, to zaczęło się od mszy świętej w kościele świętego Jana, który jest położony przy Lafayette Park, to jest tuż przy Białym Domu. Donald Trump przejechał tam pancerną limuzyną z Blair House, czyli oficjalnej rezydencji prezydenta, mimo że to jest bardzo blisko, ale ze względów bezpieczeństwa jechał samochodem. Potem było miły taki element, spotkanie z prezydentem Barackiem Obamą i Michelle Obamą na herbacie, kawie. To było takie kurtuazyjne spotkanie, ale Donald Trump, kiedy wróci do Białego Domu już po tych uroczystościach, zastanie na biurku w gabinecie owalnym, gdzie Barack Obama również oprowadził go, swego następcę, zastanie taką notatkę z radami. A, to jest taka słynna kartka, tak, którą prezydenci przekazują następcę. Tak, tę tradycję rozpoczął Ronald Reagan. Te kartki potem trafiają do państwowych archiwów, przez jakiś czas są tajne. I tuż przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa odtajniono 2 takie notatki. Pierwszą, jaką prezydent Bill Clinton zostawił George'owi Bushowi, a drugą, jaką George Bush zostawił Barackowi Obamie. Ta od Clintona do Busha brzmi mniej więcej tak, tylko fragment. Mhm. Będziesz przewodził dumnemu i przyzwoitemu narodowi. Życzę ci sukcesu i radości. Ciężar, jaki spada na twoje barki, jest wielki, ale nie tak wielki, jak mówią niektórzy. Radość zrobienia tego, w co się wierzy, jest ogromna. Taka bardzo optymistyczna miła kartka. Miła kartka, sugerująca, że nie będzie tak ciężko, jak można myśleć. I w trochę innym tonie utrzymana kartka od George'a Busha do Baracka Obamy, bo on też w innych czasach rządził. To kiedy tylko, przypomnijmy, że kiedy tylko został prezydentem w Nowym Jorku, doszła do ataków z 11 września, a potem były dwie długie amerykańskie wojny. I to, co napisał Bush do Obamy, brzmiało mniej więcej tak. Nadejdą chwile próby, krytycy będą szaleć, przyjaciele cię rozczarują, ale wszechmogący Bóg da ci ukojenie, masz kochającą rodzinę i wspierający naród włącznie ze mną. No tak. I nie wiemy, jaką notatkę zostawi Barack Obama, w jakim tonie będzie utrzymana, pewnie przekonamy się za jakieś 8-10 lat. Cały czas u pana słyszę w tle takie pikanie, mam wrażenie, że to jest... O, słyszy pan? A to ja wiem, co to jest. To jest pomoc drogowa, która odholowuje panu samochód. Tymczasem a propos przyjaciół tych kartek i nieprzyjaciół, wielu artystów, m.in. Elton John, Celine Dion, Bruce Springsteen, bojkotują inaugurację. Dlaczego? To nie ich kandydat? Odmówili występu, to nie ich kandydat. Ja nie jestem pewien nawet, czy w ogóle Bruce Springsteen został poproszony o występ, dlatego że... Tak, ja przeczytałem, że nawet rozważał. Tak, do ostatniej chwili. Mhm. Nie zdecydował się, to są... Większość amerykańskich artystów, szczególnie muzyki rozrywkowej, to są ludzie o poglądach demokratycznych, którzy wspierają demokratów, ale wielu z nich na inauguracji George'a Busha, część z nich była, na Donalda Trumpa nie chcieli przyjść i to pokazuje też, jak głęboko podzielona jest w tej chwili Ameryka, jak duża niechęć do Donalda Trumpa. Moim zdaniem Trump sam się trochę do tego przyczynia, jakby kontynuując te wojny twitterowe, te ataki na Twitterze, jak łatwo daje się sprowokować. Te oceny Donalda Trumpa w tej chwili są dosyć niskie. No ale i wielu artystów niestety nie było w stanie unieść się ponad te podziały polityczne. Wielu Amerykanów też nie jest w stanie się unieść ponad te podziały polityczne, stąd te demonstracje, które odbywają się w Waszyngtonie no już w tej chwili będą odbywać się... Na przykład jutro są zapowiedziane spory, także z udziałem taki specjalny marsz kobiet, również o tym mówiliśmy w serwisie w Trójce. Kobiety protestują w jakiejś konkretnej sprawie? Przede wszystkim zaczęło się od praw kobiet, od zapowiedzi Donalda Trumpa, czy wypowiedzi, że chce ograniczyć prawo do aborcji, ale to się rozrosło i tych celów i powodów, dla których demonstrują, jest dużo więcej. Już to jest kwestia i do stosunku do muzułmanów, to jest sprawa Obamacare, którą Donald Trump zapowiada, że wycofa. Także mnóstwo powodów. No i ta manifestacja, tak organizatorzy twierdzą, weźmie w niej udział przynajmniej 200 tysięcy osób, co jest bardzo prawdopodobne, bo podobno autokarów, które zarejestrowano na tę jutrzejszą manifestację, które przywożą ludzi z całego kraju, jest trzykrotnie więcej niż tych, którzy przyjechali na dzisiejszą inaugurację, tak że będziemy mieli do czynienia z dużym protestem. No i mamy protest bardzo kontrowersyjny, również polityków amerykańskich. Około 70 kongresmenów z Partii Demokratycznej zbojkotowało tę uroczystość, co jest przedmiotem krytyki, dlatego że no, można zrozumieć, że jakaś grupa protestujących organizuje demonstrację, natomiast no, zawsze te uroczystości to były pokazem jedności Ameryki, symbolem pokojowego przekazania władzy. No i taką, taką jedność postanowili pokazać również byli prezydenci i ich rodziny, bo w inauguracji będą uczestniczyć państwo na przykład Bushowie czy Obamowie, prawda? I Clintonowie. I Clintonowie. No, dla Hillary Clinton będzie też Jimmy Carter. Dla Hillary Clinton to będzie bardzo gorzki moment, no bo po raz drugi będzie przeżywać inaugurację rywala, z którym przegrała wybory prezydenckie. Czasu coraz mniej, jeszcze wspomnijmy, bo potem będą bale, prawda? Ale tylko dwa dzisiaj. Ale skromnie. No, generalnie te całe uroczystości, mimo tego, o czym pan wspomniał, że to według Donalda Trumpa będzie najwspanialsza inauguracja, jaka miała miejsce w historii. Zresztą nie wiem, czy pan wie, on wczoraj powiedział przedstawicielom Partii Republikańskiej, że jego rząd będzie miał najwyższy wskaźnik inteligencji ze wszystkich rządów w historii Stanów Zjednoczonych. W każdym razie one będą, te uroczystości inauguracyjne są i będą skromniejsze niż poprzednie. To wynika, jak mówię, no, tak jak wspomniałem, po części z tego, że Waszyngton nie jest tym miejscem, które bardzo sprzyja Donaldowi Trumpowi. On też, myślę, że i ludzie z nim związani nie byli aż przygotowani na to, że zostanie prezydentem. W związku z tym tego czasu na przygotowania było trochę mniej. Niektórzy nawet się zastanawiają, na co wyda te 90 milionów dolarów zebrane na inaugurację, dlatego że, no, tak jak mówimy, tych ceremonii jest znacznie mniej, więc trudno powiedzieć, na co te pieniądze przeznaczyć. Podobno dla gości, między innymi ambasadorów, uszyto specjalne koce, żeby mogli się przykryć, gdyby miało być zimno. Zimno nie będzie, ale może padać. W związku z tym te peleryny, które dostaną, też wykorzystają. A bale będą dzisiaj tylko dwa. Wczoraj był jeden. Prezydent Bill Clinton miał 14, a Barack Obama miał 9. Więc jeśli chodzi o liczbę balów, no to dość skromnie. Napad będzie mimo wszystko, mimo że dzisiaj spotkanie tematycznie monotematyczne. No coś tak, pan ma dla nas? Napadacze czasu nie tracą, nie śpią, polityka, nie polityka, napadają. Mhm. W Woodstock w stanie Nowy Jork, to jest to Woodstock, gdzie odbył się to ten słynny festiwal. Tak. Tak, to słynne Woodstock. Pewna Amerykanka znalazła w koszu na śmieci notatkę, kiedy ją przeczytała, która brzmiała tak: to jest napad, oddajcie mi całe pieniądze, bądźcie spokojni, nikt nie zostanie poszkodowany. Znalazła tę notatkę we własnym koszu na śmieci, była to dla niej zagadka. Okazało się, że tę notatkę napisał narzeczony sprzątaczki, która u niej w domu pracowała. No i po nitce do kłębka, od pytania do pytania, od badań DNA do badań DNA, udało się sprawcę schwytać. Mhm. Czyli zapomniał zutylizować notatkę, tak? Tak jest. A jeszcze tylko mogę jedno słowo dodać, bo... A, bardzo proszę. Pytanie, jakie sobie stawia cała Ameryka i cały świat, jak Donald Trump, który nie ma absolutnie żadnego doświadczenia politycznego wcześniej, który nie sprawował żadnego urzędu, poradzi sobie z prezydenturą. Jeden z amerykańskich historyków prezydentury przypomniał anegdotę jeszcze z czasów byłego prezydenta George'a Busha seniora, którego nie będzie na tej uroczystości, ponieważ jest chory, trafił do szpitala. On, kiedy Nixon nominował go na stanowisko ambasadora przy ONZ-cie, został zapytany: no George, ale jak to jest? Przecież ty się nie znasz na... Czy co ty wiesz o sprawach międzynarodowych? Po czym George Bush odwrócił się do pytającego i odpowiedział: powiem ci za 2 tygodnie. Prawda. Do usłyszenia ukłony dla żony za 9 minut 17. Piosenka dla pana. Do usłyszenia. Jak zwykle tym razem Bobby V. They say that you're a runaround lover, though you say it isn't so. But if you put me down for another, I'll know, believe me, I'll know. 'Cause a night has 1,000 eyes, and 1,000 eyes can't help but see if you are true to me. So remember when you tell those little white lies that the night has 1,000 eyes. You say that you're at home when you phone me, and how much you really care. Though you keep telling me that you're lonely, I'll know if someone is there. 'Cause a night has 1,000 eyes, and 1,000 eyes can't help but see if you are true to me. So remember when you tell those little white lies that the night has 1,000 eyes. One of these days you're gonna be sorry, 'cause your game I'm gonna play. And you find out without really trying, each time that my kiss astray. 'Cause a night has 1,000 eyes, and 1,000 eyes will see me true and know. What I do, I could never disguise all my little white lies, 'cause the night has 1,000 eyes. So remember when you tell those little white lies that the night has 1,000 eyes. Za 7 minut godzina 17. Nie dość, proszę państwa, że ładne, to jeszcze spełniają marzenia. Spadające gwiazdy, najbardziej znane to Perseidy, ale naszą uwagę powinien przykuć rój Taurydów. Można je obserwować jesienią, głównie na przełomie października-listopada. Z badań polskich naukowców wynika jednak, że mogą zagrażać naszemu bezpieczeństwu. Arkadiusz Olech z Centrum imienia Mikołaja Kopernika.